Ja, nou, eigenlijk niet best. Derde ronde, dat is bij de laatste 32 deelnemers. Hij speelt tegen een jonge Fransman, Cazo, 21 jaar. En Griekspoor heeft de eerste twee sets al verloren met 2 keer 6-3. Het is een best of 5, dus je moet 3 sets winnen. Maar dit is wel heel zuur, want een hele lange weg als hij nu de 3 volgende sets moet winnen. Het gaat ook niet goed. Hij is de mindere. Die Cazo, die jonge Fransman, speelt frank en vrij. Serveert ongelooflijk goed en Griekspoor heeft daar geen antwoord op. Griekspoor heeft zelfs nog geen breakpoint kunnen afdwingen in die eerste twee sets. Je ziet hem ook gefrustreerd spelen. Hij heeft zijn racket al doormidden gebroken nadat hij zijn service verloor in de tweede set. En nu kijkt hij dus aan tegen een achterstand van 2 sets tegen 0. Had hij trouwens ook in de eerste ronde. Toen speelde hij tegen Safiulin, een Rus. 2-0 in sets achter. Won in 5 sets. Of dat vandaag gaat lukken, nou dan moet hij altijd een ander vaartje gaan tappen. Maar dat wordt een lastig verhaal. 6-3, 6-3 voor Arthur Cazo tegen Tellen Griekspoor. Een lange weg te gaan voor de Nederlander. Dankjewel, Marcella. Nou ja, de bal is rond, zullen we maar zeggen. En zoals ik al zei, het komende uur ga ik in gesprek met een cultuurgast wiens werk op dit moment te zien is. En delen we diens persoonlijke tips en kunstzinnige hoogtepunten voor een weekend en een week vol moois, bijzonders, ontregelends en normbevragend. Duitsland wordt sinds deze week door kunstenaars over de hele wereld geboycott vanwege hun antisemitisme-clausule in de overheidssubsidieregeling. Die bepaalt namelijk dat kunstenaars geen geld krijgen wanneer ze deze niet ondertekenen. En in Nederland zitten de grootste partijen om de weinig kunstzinnige tekentafel, want zo zei Geert op de vraag rond de kortingen op kunst en cultuur, wordt het meer dan onder Halbe Zijlstra? Daar zou ik maar rekening mee houden. Terwijl juist in deze tijd, juist wanneer het anti heerst, er grote nood is aan verbinding. Aan de humus die ons samenbrengt, ons laat lachen, ontroert, een wereld invoelbaar maakt, ver voorbij onze bedrand. Kunst is geen vrijblijvend vermaak, maar van cruciaal belang. Als kritiek, als antidoot en tegengif. En daarom staan wij graag een uurtje eerder op, in de weekends, om die kunst en daarmee de wereld met een humusbrouwer bloot te leggen. En vanmorgen dat doe ik dat met theatermaker Jesse Lerminé, die hier tegenover mij is aangeschoven, met een kartonnetje lauwwarme thee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een introotje voor je geschreven. Wil je hem horen? Ja, heel graag. Jesse Lerminé werd in 1990 in Eindhoven geboren. Ze studeerde theaterdocent aan de Academie voor Theater in Tilburg en studeerde in 2019 af aan de regieopleiding van de Academie voor Theater en Dans op de Hogeschool van de Kunsten in Amsterdam. In haar afstudeerjaar maakte Jesse Shopping and Fucking van Mark Ravenhill. Haar tweede afstudeervoorstelling Een Carnaval maakte zij met professionele en amateurspelers. Ook liep zij stage bij regie Johan Simons bij het Burgtheater in Wenen. Tijdens haar laatste jaar aan de regieopleiding ontdekte zij dat ze als regisseur specifiek verlangt naar acteurs die hun textuele ambacht kunnen combineren met sterke fysieke vaardigheden. En dat heeft ze verder onderzocht met haar volgende producties, ook met Dieven en de Stoelen. Fysiek theater waarin de eenzame, ploeterende persoon in de hoofdrol schittert. En nu is daar Verzoeknummer, de laatste voorstelling van haar hand, onderdeel van het drieluik over de geïsoleerde mens in een zelfbedachte wereld vol zelfbedacht houvast. Ja, en een zelfbedacht houvast vinden we nu in onze kartonnetjes koffie en thee. Ja. En de heel microfoon. Fijn. Ja, zit je stevig? En in elkaars ogen misschien. Precies, zeker. Ja, ja, neem ons even mee die zaal in bij Verzoeknummer. Wat zien we? We zien een woonkamer, jaren 70. Beige, bruin, oranje decor. Waar zijn we beland? In de hele kleine woning van vrouw Rasch. Dat weet je dan op dat moment nog niet. Maar je ziet een vrouw die thuis komt. Ze heeft een boodschappentas. En haar boodschappen neerlegt, haar jas uitdoet, de boodschappen uit de tas haalt, haar schoenen uittrekt, zichtbaar wat pijn heeft dan aan haar voeten. Een zware dag heeft gehad en langzaam zich thuis settelt en begint aan haar avondritueel. Dat bestaat uit, even kijken, de oorbellen afdoen, de ketting afdoen, Rustig even het tijdschrift lezen wat ze net heeft gekregen, het reclamefoldertje. Even kijken of er iets op televisie is. Dat blijkt dan niet zo te zijn of niet leuk genoeg voor haar op dat moment. Dan kijkt ze in de radiogids en daar blijkt dan Woens Concert zo dadelijk te beginnen. En dat is haar lievelingsprogramma, gepresenteerd door Fred Rauch. En dan zien we dat ze daar zin in heeft, maar ze moet nog even de afwas doen. En vervolgens gaat ze het programma luisteren. En eigenlijk best wel realistisch, real-time, hele sobere handelingen van deze vrouw uit de jaren 70 alleen thuis. En op een gegeven moment verschijnen er andere soortige vrouwfiguren, schimmen om haar heen in de wereld, eigenlijk daar buiten dat kleine kamertje wat een zwarte ruimte is, maar ook wel de theaterzaal is. En daar verschijnen eigenlijk verschillende figuren die, als je het zou zien voor het eerst, die iets mystieks hebben en iets onheilspellends. Het gaat niet helemaal goed met die vrouwen die daar omheen verschijnen. En je ziet dat vrouw Rush daar ook afgeleid door raakt of getriggerd door raakt. En je weet niet zeker, ziet ze die nou of ziet ze die nou niet? En zijn zij nou in verbinding met elkaar of niet? Maar langzaamaan wordt eigenlijk die wereld van vrouw Rush, waarin je dus ziet dat zij zich vasthoudt aan allerlei verschillende handelingen. Mm-hmm. Zoals afwassen, zoals avondeten. Waarin zij probeert eigenlijk het luchtig te houden en vrolijk te blijven. Toch wordt doorbroken door, verstoord. Verstoord wordt door ofwel deze schimmer, maar ofwel haar eigen angsten en verlangens of frustraties over dat de dingen dan niet zijn zoals ze zouden moeten zijn of zoals zij misschien zou willen dat ze zijn. Want het decor is inderdaad jaren 70. Je zegt al Woens Concert. Het is een oorspronkelijk een stuk. Het is een Duits stuk. Ja, geschreven door Frans Xavier Kreutz. In 1973 is het dus voor het eerst opgevoerd. Daar heb ik verzoeknummer op gebaseerd. Ja. En dus inderdaad de binnenwereld die je ziet, dus dat hele kleine kamertje, dat volgt eigenlijk exact het stuk zoals hij dat dan heeft geschreven toen. Precies. Over die vrouw. Maar die schimmen eromheen en het, nou goed, überhaupt het verhaal wat, zoals het er nu staat, komt helemaal uit jouw hoofd en uit jouw koker. Ja. Maar dat vond ik de opvallendste, grootste toevoeging. Misschien wel die spiegeling van die schimmen van buitenaf. Heb je dat stuk gelezen en dacht je, hier wil ik iets mee doen? Of hoe kwam je op die oorspronkelijke tekst? Ik had het al een aantal jaren geleden een keer gelezen. En wat mij toen het meest fascineerde was dat het eigenlijk voor de eerste keer een stuk was dat ik las dat alleen maar bestaat uit regieaanwijzingen. Ja, want je zegt gelezen, maar het is geen teksttheater. Nee. Sterker nog, er wordt niet gesproken eigenlijk. Nee, dus er staat alleen maar, nou, er is een hele grote inleiding van de schrijver, waarin staat eigenlijk wat hij ermee wil zeggen, maar ook hoe je het zou moeten opvoeren. Ja. En vervolgens heb je vijf scènes waarin je dus leest, vrouw Rush komt binnen, ze doet de deur dicht, ze zet haar tas op tafel, ze zet haar andere tas op de stoel, ze loopt naar de spiegel. En waarin precies staat uitgeschreven, in elk detail, wat die vrouw dan doet. En ja, dat fascineerde me enorm, omdat het dus geen tekst is, maar omdat je toch een hele boog meekrijgt van een heel klein verhaal. En omdat vooral eigenlijk omdat het einde zo plots komt. En hij verwijst daar al wel naar in die inleiding. En dat sprak me eigenlijk al meteen best wel aan, dat hij zo zegt van dat mensen in een kleine wereld eigenlijk zo beïnvloed zijn door buitenaf. Door de, eigenlijk is het een grote aanklacht tegen het kapitalisme wat toen zo opkwam. Ja. Vooral daar in Oost-Duitsland. Of nee? Zeg ik nu? Ja. Volgens mij wel. Oost-Zuid, volgens mij. Mm. Daar had hij een hele sterke mening over. Waarin hij eigenlijk zegt van als mensen zo moeten werken, als zo productioneel moeten werken en zo hard moeten werken de hele dag. Maar ook bijvoorbeeld geen niet meer tegen hun baas in opstand kunnen komen, omdat iedereen dat zo moet doen. En er wordt ook over de radio gezegd van dat je geld moet hebben en dat je geld moet verdienen en dat je gelukkig moet zijn met je gezin. En dat er een soort beeld wordt geschetst waar je aan zou moeten voldoen en hoe te leven. Dat dan de druk eigenlijk zo groot wordt dat de frustratie daarover niet meer naar buiten kan slaan, maar naar binnen slaat. Mm-hmm. En dat gegeven dat hij dat schreef, vond ik meteen zo herkenbaar. Wat was daar herkenbaar voor je? Dat ik zie om me heen, maar ook merk bij mezelf dat er een grote druk, beeldende of ideeëndruk, een verhalendruk heerst vanuit het neoliberalisme. Want zo zou ik het dan nu eigenlijk noemen, het systeem waarin we leven en niet meer dat kapitalisme. Waarin het eigenlijk in dit geval ogenschijnlijk lijkt alsof je heel vrij bent en alles kan doen. Maar tegelijkertijd wordt er van je verwacht dat je presteert of dat je veel geld verdient. En ook wel door een bepaalde beeldcultuur dat je een gezin zou moeten hebben. En gelukkig zou moeten zijn en de liefde of kinderen zou moeten krijgen. En dat als je daar dus allemaal niet aan voldoet, dat je best snel het idee kan hebben dat je faalt. En dat er ook een soort verbinding mist tussen mensen steeds meer. En dat dus in die ogenschijnlijke vrijheid gaat er ook wat verloren in samenleven. En dat we niemand hebben om aan te wijzen, nou, jij bent de schuldige van het neoliberalisme, of oh, laten we in opstand komen tegen dat of dat om dit te kunnen veranderen. En terwijl er heerst wel een soort frustratie daarover, maar die frustratie kan je alleen maar richten op jezelf. Ik zag daarin een soort parallel in hoe Kreutz daarover schreef toen en hoe Byung-Chul Han daarover schrijft een paar jaar geleden. Dat hij schrijft van, je bent eigenlijk je eigen meester en slaaf. Dus nu is het voor mij eigenlijk nog extremer van, als ik niet voldoe of als ik vind dat ik niet, ik moet iets doen van mezelf en als ik daar niet aan voldoe, dan moet ik ook mezelf straffen. Of dan slaat de zelfkritiek eigenlijk en de zelfhaat eerder, of ja, slaat dat om naar zelfhaat. Mm. Terwijl het misschien frustratie is over een systeem of een soort ongenoegen wat eigenlijk overal wat heerst. En is dat een generatie ding, denk je? Of is dat... Want ik merk wel wat je zegt, inderdaad, je zegt dat je dit om je heen herkent en misschien wel bij jezelf ook, die druk die je voelt van eigenlijk vanuit jezelf en de samenleving. Ja. En hoe dat veranderd is van een aanklacht, dit stuk alleen al, een aanklacht op het kapitalisme, van een soort werkpaarden maken van alle mensen die wonen en leven, naar nu waarin iedereen dat van zichzelf eist of zo. Is dat een verschuiving volgens mij? Ja, dat denk ik dus wel, dat het een verschuiving is. Maar dat het van een. Maar het interessante is dat het dezelfde soort beweging naar binnen dus is. Ja. En dat dus dat het de onmogelijkheid laat zien om nog in opstand te komen daartegen. Ja, want dan moet je tegen jezelf in opstand. Ja, en toen de tijd was er dus ook geen opstand. Nee. Nee. Omdat ik denk toen bijvoorbeeld wel al die verbinding miste. Of in ieder geval dat schetst hij dan met iemand die dus alleen thuiskomt en daar alleen weer probeert door te produceren en probeert door te leven en de dingen probeert overeind te houden. Maar dat niet meer die gezamenlijkheid dus al wat verdwijnt. En inderdaad haar identiteit of zo een beetje verdwijnt. Ja, die collectiviteit die gaat dan daar al verloren. En eigenlijk wat jij doet met dit stuk is daar ook een soort moderne laag aan toe te voegen. Ja. Waardoor ik ook heel erg moest denken aan... Nou ja, ik las laatst dat 30% van de jongeren aangeeft dat ze eenzaam zijn. Ja. En mensen spreken al van een soort van een wereldwijde eenzaamheidspandemie. Ja. Terwijl we eigenlijk meer dan ooit in connectie staan door die smartphone. maar de echte connectie mist of zo. Toch zorgt het er juist voor dat we ons eenzamer voelen dan ooit. Ja. En dat was ook wat die schim voor mij soms betekende. Ik weet niet of dat ook je bedoeling was. Maar... Ja, zeker. Ja, dus die schimmen, het is ook nu. Mm. Zij zijn ook de vrouwenras van nu. Die iets van zichzelf eisen, die hardlopen, die werken, die presteren. Die... Zijn dat ook allemaal, want ik noemde het soort zelfbedachte houvastjes. Soort ankertjes in dat bestaan van als ik dit doe, dan doet het ertoe. Ja, zeker. Zij gaan eigenlijk allemaal op een bepaalde manier ermee om. Ja. En de een doet dat door te drinken en de andere doet dat door proberen het huis in te richten. En de ander door proberen om hulp te vragen. Welke zijn allemaal? Ja, de een door natuurlijk zo het te analyseren en het te presenteren of sowieso bijna buiten zichzelf inderdaad te verklaren. Mm-hmm. Maar het is zo grappig, want ik heb het nooit zo benoemd wat dan die houvasten zijn, maar we hebben wel een keer gezegd van oh ja, maar al die vrouwen daarbuiten die gaan ook op een bepaalde manier ermee om. Ja. Met hun eigen eenzaamheid op een bepaalde manier. Wat zijn jouw houvastjes? Want ik weet dat jij straks wel weer doorgaat naar ander werk. Gewoon direct na deze uitzending. Ja. Is het werk? Ja. Dat, ik denk eigenlijk wel dat als je het zou psychologiseren of zo, dat je de afgelopen paar jaar dat ik denk ik wel veel verbinding en troost haal uit het theater maken. En werken, ja. Dat is aan de ene kant gezond op de manier van dat je bezig bent met reflectie en ook met mensen werkt en het altijd gaat over live. En aan de andere kant kan ik daar ook wel in vluchten. Als ik dan wat langer alleen thuis ben, dan zie ik mezelf ook wel weer naar mijn agenda schieten en het daar allemaal goed op orde brengen. Of toch nog even die mails doen. Of toch om niet misschien met mezelf geconfronteerd te worden of met een bepaald gevoel wat daar heerst of zo. Want is dat ook wat jou... Want net die andere voorstelling, we gaan straks even luisteren naar een fragmentje ook daaruit. Uit de stoelen en uit dieven. Maar je noemt dat een drieluik omdat het ook best wel aan dezelfde thematieken raakt. Ja, dat was een beetje. Eenzaamheid. Ja, het was een beetje toeval. Dus ik wilde eigenlijk nog even terugkomt ook op die vraag van dit stuk doen, omdat ik dus gefascineerd was op die inhoud, maar ook opdat het dus tekstloos is en ik heel graag wilde fysiek werk verder ontwikkelen. En dat was dit ideaal, want het was zo en repertoire en ik hoefde niet al die taal. Nu ben ik eventjes mijn boog kwijt. Nou ja, dat fysieke. Oh ja, de thematiek natuurlijk. Ja, ja. En toen. En ik voelde me er persoonlijk natuurlijk door aangesproken. Omdat ik was dus zelf ook echt zo 5 jaar. Noemen ze dan alleen. Alleenstaand of alleengaand. En toen zag ik ineens ook van, dat heeft echt een hele erge connectie met die vorige stukken. Waarin in het eerste stuk inderdaad twee mensen, dus de stoelen, twee mensen afgezonderd van de buitenwereld in hun eigen gecreëerde fantasie leven. Dat zijn dan wel twee mensen zo van begin 90 en echt aan het einde van hun leven. En daarin proberen een soort hun eigen einde te regisseren met elkaar. Mm-hmm. Waarin dus allerlei mensen uit hun vroegere leven in hun fantasie weer langskomen en ze dan nog één keer een grote boodschap kunnen verkondigen. Het is een heel absurdistisch verhaal. En dan pleegt ze ook zelfmoord aan het einde. En bij dieven, wat overigens een soort opluchtende zelfmoord is. Ze zijn ook heel oud. Mm-hmm. En bij dieven zie je inderdaad 12 personages allemaal op hun eigen eiland. Er zijn het wel heel veel, maar zij komen ook helemaal niet tot elkaar. En niet in taal, maar ook niet in beweging. En proberen wel ook op eigenlijk net zoals op die hoopvolle manier als bij de stoelen, echt heel erg het wel door te kunnen leven en licht te houden en houvast te vinden. En dan nu zag ik zo, oh, en nu is er één. Nu ben ik zo'n soort van uitgekomen bij dat we even inzoomen op één. Van, het zou zo één personage uit Dieven kunnen zijn, bedacht ik me later. Ja. En ook met deze figuur loopt het niet goed af. En ergens vind ik het dus prettig om die, ja, hoe gruwel dat ook klinkt, om die pijn te mogen laten zien en ook zelf in de ogen te kijken of zo. Of die angst voor zo geïsoleerd raken of zulke grote somberte. En wat ze dan alle drie ook gemeen hebben, dat is eigenlijk in het oorspronkelijke stuk van Woensconcert of van Verzoeknummer niet zo. Maar wat ik dan denk ik toevoeg is dat dat dan toch ook komisch mag zijn. Zeker, heb jij daar een enorm komische laag in. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje uit Dieven. Zullen we dat doen? Ja. Ik denk dat het er weer was. Luister je? Wat bedoel je? Het was er weer. Het heeft sporen achtergelaten. Je weet precies wat ik bedoel. Kom mee naar buiten, ik laat het je zien. Niet nu. Het heeft sporen achtergelaten. Dat betekent dat het een dier is. Ik laat iedere keer sporen achter. Het is goed. Gewoon een dier. Een ongevaarlijk dier dat vertrouwd is. De heg is ingedrukt. Takken afgebroken. Het gras in een kring platgetrapt. Hierheen en daarheen. Alsof het gezocht heeft en een kuil wilde om te slapen. Snuit tussen de achterpoten. Dan wordt het wakker, likt zijn vel en trekt erop uit. Op zoek naar een prooi. Wanneer het terugkomt, weten we niet. Wat voor dier kan dat zijn? Het is niet wild. Het verwoest niet. Het laat sporen achter. Hoor je iets? Nu? Als het dier er is, hoor je iets. Hoor je het dier? Nee. Het maakt geen lawaai. Een geruisloos dier. Een dier als een dief. Luister. Het maakt geen lawaai. Het vernielt niets. Wat wil het dier van ons? We weten niet wat het van plan is. Het observeert ons. Het is er. Dan is het er niet. Dan komt het weer terug. Het observeert ons als het hem uitkomt. Ja, dat was een fragment waar in elk geval die humor van jou maken heel erg doorheen doorspekt zit. Maar ook inderdaad de angst voor het onbekende. Ja. En het daardoor isoleren. Ja. Van die personages. Want ze zijn bang voor iets. Bang voor iets wat daar buiten is. En je weet ook niet of ze het nou zelf verzinnen of dat het daar daadwerkelijk iets is. Ja. En of dat nou een mens is of een dier is. En hoe langer mensen in isolement leven of in eenzaamheid leven, hoe banger ze worden ook voor dat onbekende en voor die ander. Ja, hoe moeilijker het is natuurlijk om dus die cirkel te doorbreken of om dat verhaal te doorbreken. Ja, ja. Ja. Ben jij zelf ook bang? Ja. Ja, ik ben wel soms bang. Dus dat heb ik lang niet zo durven toegeven. Of ja, nou ja, zoals eigenlijk bij veel mensen, denk ik, overkomt je wel eens angsten. Dat hebben denk ik toch veel mensen of zo. En dat was ook interessant om te horen als reacties op de voorstelling vorige week. Dat dus veel mensen zich daar ook ergens in herkennen. En ook dat het zo, dat je zo licht kan zijn, maar dat het dan ineens de angst je overkomt. En mijn grootste angst, merkte ik, was toch wel zo naar zo lang te verlangen naar met iemand samen te zijn en tegelijkertijd zo helemaal oké daarmee te proberen te zijn. En dat het ook dat ik ook echt wel heb gezien van je kan ook echt gelukkig zijn alleen en dat bepaalt niet per se de kwaliteit van je leven. Maar toch dat op dan ineens sloop het er zo in. Zo van, oh, maar wat als het voor altijd zo blijft? Of wat als het dan toch ineens zo gaat en ik dan geen gezin kan krijgen? En dan merkte ik van, oh, dan En vervolgens is dan mijn grootste angst dat die somberte daarover vaker terug zou komen. Of dat de angsten weer daarover, de angsten weer... als een soort katalysator dat het dan gaat werken. En dat in het allerdiepste moment je dan naar zelfdoding grijpt. Dat het enige oplossing is om de angsten te bestrijden. Dat je er dan zelf niet meer wil zijn. En dat is... echt iets wat echt alleen maar... Dat is eigenlijk mijn grootste angst. Dat ik daar zo ver zou komen. Terwijl dat is nooit gebeurd dat ik zo ver kwam. Maar het was op de een of andere manier goed om onder ogen te komen dat dat een grote angst van mij is. De angst om daar überhaupt bij in de buurt te komen. Bij die somberte, ja. Ja, en is dat misschien niet de ultieme houvast die we hebben als mens? Dat we er zelf... Dat je dat zelf mag... beslissen? Ja. Ja, ik denk dat dat dan de enige manier is om nog het idee te hebben dat je wel controle hebt. Ja. Als je geest niet meer wil meewerken. Precies. Ja. Ja. We gaan straks naar jouw eigen verzoeknummers. Maar eerst gaan we nog even naar Melbourne Park. Marcella Mesker volgt voor ons de wedstrijd van Tellen Griekspoor tijdens de Australian Open. En het ging net niet zo goed, rond 6:00. Maar hoe gaat het nu, Marcella? Nou, niet veel beter, vrees ik. 6-3, 6-3 en 4-1 achter. Hij is een schim van zichzelf. Hij speelt niet goed. Heeft natuurlijk ook alles te maken met het sterke spel van de Fransman Cazot. Die serveert echt als een waanzinnige. Hij heeft een hele snelle arm. Die heeft vroeger handbal gespeeld. Dus daar zit een soort versnelling in waar Griekspoor geen enkele vat op heeft. Hij heeft nog geen breakpoint afgedwongen. Maakt zelf heel veel fouten. Ja, ik denk dat het allemaal in zijn hoofd zit. Hey, ik heb een goede loting. Ik heb hier een debutant in de derde ronde. Mijn eerste kans om een vierde ronde te halen. Ja, en dan speel je ver beneden je kunnen. Dat is natuurlijk heel, heel frustrerend. We hebben hem ook al een racket zien breken. Nee, het is niet de Tellen Griekspoor die we kennen. En dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Het is 6-3, 6-3, 4-1 voor de Fransman. En ik zie het Griekspoor eerlijk gezegd niet meer omdraaien. Oei, dankjewel Marcella. De bal is iets minder rond dan dat het vanmorgen was. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Ja, we gaan voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt. Heel leuk dat je luistert naar Een uur cultuur. Vanmorgen heb ik theatermaker Jessie Lerminé te gast. En we hebben het over eenzaamheid, over isolement, over de rol van de maatschappij en de rol van het zelf en de druk die je jezelf oplegt. En de rol van kunst en de kunstenaar. En over je voorstelling verzoeknummer. En we gaan nu jouw eigen verzoeknummers af. Ja, precies. En zullen we beginnen eigenlijk met een verzoeknummer? Een nummer dat de voorstelling niet heeft gehaald. Maar wel heel erg sferisch neerzet waar je in terecht komt als je verzoeknummer gaat kijken. Ja, precies. Wil je dat nummer nog inleiden van François Hardy? Jij hebt het eigenlijk al heel goed ingeleid en ik denk dat de tekst en de muziek eigenlijk voor zich spreekt. Gaan we luisteren naar Traum. Träume, die bei Nacht entstehen. Illusionen. Dat prachtig en heel sferisch. En we gaan straks verder met jouw verzoeknummers. Maar we schakelen eerst even nog terug naar de Australian Open. Waar Marcella Mesker nog voor ons zit. De wedstrijd is afgelopen en ik durf het bijna niet te vragen. Maar ja. Hoe doet Tellen Griekspoor het? Je kan het wel voorspellen. Ja. Heel slecht. 6-1 is het geworden in de derde set. Hij heeft maar 7 games gemaakt tegen deze debutant. Wildcard speler. Die nog nooit hier bij die Australian Open heeft gespeeld. Speelde wel een geweldige wedstrijd. Maar Tellen Griekspoor toch ver onder zijn kunnen. Kreeg geen vat op de service van de Fransman. Ja, een beetje halve tank, zoals we dat noemen. Dus met zijn hoofd er niet meer bij. Slordig, foutenmakend. Nee, het was echt teleurstellend voor Tellen Griekspoor. Die, denk ik, van tevoren had gedacht... Hé, wat een goede kans heb ik. Wat een goede loting is dit. Maar hij verliest 6-3, 6-3 en 6-1. En zo liggen dus alle Nederlanders in het enkelspel eruit op Melbourne Park. En dit is wel een hele teleurstellende nederlaag. En zal ontzettend pijn doen bij de kopman van het Nederlands tennis. De nummer 31 van de wereld, Tellen Griekspoor. Dankjewel, Marcella. Een droom en een racketarmer. Een keertje huiswaarts. We hebben net naar Troime geluisterd. En dat vond ik zo'n mooi nummer. En die heeft het verzoeknummer niet gehaald, de voorstelling. Maar het zegt wel alles van inderdaad waar je instapt. En het soort van de eenzaamheid waar je in terechtkomt. Maar ook hoe zij luistert zelf naar die radio. Ja. En naar die liedjes. Ja, precies. Ze luisterde dus naar de radio in 1973 in Duitsland. Toen was ik er nog niet op de radio. Nee, toen was jij er nog niet, inderdaad. Maar blijkbaar wel een man genaamd Fred Rauch, die echt super populair was. En dus zo hele populaire liedjes draaide, maar ook opera. Daar konden mensen dan ook al met de post... verzoeknummers dan aanvragen. En de voorstelling bestaat dus uit heel veel liedjes uit die tijd. Van echt zo slagers tot wat meer ook soort klassieke jazz-achtige nummers. Maar ook heel erg zo Duitse soul. Dus dan wel soul, maar dan zo Duits gezongen. En dit was inderdaad... Ja, we hadden zoveel keuze uit zoveel nummers. De geluidsontwerper die had... de echte opnames. Het zijn allemaal de echte opnames van toen van dat radioprogramma. En deze van François Hardy heeft het dus niet gehaald. Maar het is inderdaad leuk om over die voorstelling te praten op de radio. Omdat de hoofdpersoon zelf dus de hele tijd naar de radio luistert. En dat ik me ineens zo bewust was... Ook zelf van hoe, want daar hou vast of troost natuurlijk vinden aan een stem die tegen je praat. En dat ik mezelf ook wel eens hoor luisteren naar podcasts die zo elke week terugkomen. En dat je zo merkt, oh, het voelt een beetje alsof ik hen ken. Of dat het soort van vrienden zijn geworden. Of dat het zo fijn is dat zo, ja, stemmen van buiten naar binnen kunnen komen bij jou in je woonkamer of in je slaapkamer. Ook houvast. En ook en ik net radio en podcast en ook dingen die ik vaak in mijn eentje luister. Ik vind het heel prettig om samen met zo'n stem in één ruimte te zijn ook. Ja. Ja, dat is ook mooi. Een van de tips die je ook nog hebt gegeven is het boek Cassandra van Nina Weijers. Ik vond dat ook heel. Ik heb hem nog niet uit, maar ik ben hem ook aan het lezen. En ik vond het zo'n mooie link met jouw werk. Omdat het gaat over een meisje die niet terugkeert na een avondje uitgaan. Ze was toen 17 en haar lichaam is gevonden in de Almeerse Noorderplassen. En Nina die gaat eigenlijk op zoek naar dat meisje, of in elk geval dat verhaal. De verhalen over haar, ja. Ja. En dan niet alleen de verhalen, dus die... Of daar komt ze dan al gaandeweg achter die mensen over haar hebben gecreëerd... maar ook die kranten over haar creëren. Of die heel vrij onbekende mensen zelfs over haar en deze zaak creëren. En ja, wat me inderdaad enorm inspireert is dat zij met zo'n ontzettend genuanceerde blik, ze noemt dat dan zelf ook zo, met schuin en afstand, met afstand en schuin naar dat onderwerp kijkt en het daardoor zo van heel veel verschillende kanten kan belichten, maar natuurlijk ook onlosmakelijk deed het vanuit zichzelf. Dus die persoonlijke verbinding, die zie je ook de hele tijd terug. En dat het zo gaat over de verhalen die we maken, en wel van je eigen leven en wel van iemand anders leven, en wel van de beelden die we zien of die we krijgen. En daarmee gaat het ook heel erg over taal en ook hoe ontoereikend die is op een bepaald moment. Ja, en hoe je als kunstenaar of als schrijver ook dat verhaal schetst dat wij allemaal voorgeschoteld krijgen natuurlijk. Ik bedoel, jij bepaalt wat wij zien en wat we vinden van, of hoe we die eenzaamheid ervaren, of hoe we dat is ook, ik vind dat ook wel weer mooi, dan die rol van haar als schrijver en van jou als theatermaker ook. Ja, hoewel, dat is natuurlijk ja, ook een grote verantwoordelijkheid, die zoals je het dan zo schetst. Ik leg natuurlijk nog meer ook druk weer. Ja, denk, oh ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar die kan je natuurlijk nooit dragen, al helemaal niet. Je kan het nooit zo genuanceerd neerzetten als nee, dat het natuurlijk eigenlijk is. Of dat. Daar kwamen wij ook best wel snel op in de gesprekken, in de vooronderzoeksgesprekken over dit stuk verzoeknummer. Dat ja, dat zelfdoding. Je kan gewoon niet zeggen, ja, het gaat altijd zo. Of nee, dan speelt zich dat in mensen af. Of dat je kan daar niet één verhaal van maken. Terwijl je merkt dat we dat eigenlijk heel graag doen. Dus dat zelfs Kreutz in zijn inleiding eigenlijk zegt van, ja, in politierapporten lees je altijd dat mensen die zichzelf doden, dat altijd heel zorgvuldig doen, en dat altijd met in hetzelfde stramien als andere handelingen gaat, en heel netjes. Terwijl ja, er zijn natuurlijk ook voorbeelden dat dan weer niet zo is. En het is echt een soort verlangen inderdaad van mensen om een verhaal te creëren, en wel van hun eigen leven, maar ook van dat van anderen. Ja, en de strengheid misschien wel die je op jezelf toepast, die pas je niet per se op een personage toe. Je bent misschien liefdevoller voor een personage dan voor jezelf. Is dat zo? Ja, ik probeer wel steeds meer net zo liefdevol te zijn tegenover mezelf. En ook mij helpt dus om uit die angst te komen, om te zien dat het maar een construct is. En dat ook dus zoiets als eenzaamheid of zo, dat woord, is natuurlijk eigenlijk ook maar een concept. Hoewel je die pijn wel echt kan ervaren en verdriet kan hebben en bepaalde verlangens. Maar je kan daar ook een verhaal van maken waar je ook eigenlijk weer je identiteit van kan creëren en weer in vast kan komen te zitten. Dat klinkt best wel inderdaad afstandelijk of kan ook hard zijn, maar dat helpt mij wel heel erg om daar ook weer uit te komen en mee om te gaan. Dat het toch ook een idee is, eenzaamheid. Want ja, je hebt ook mensen die op dezelfde soort manier leven, maar helemaal niet daar verdrietig over zijn of pijn over hebben of angsten over hebben. Dus die eigenlijk een ander verhaal maken van dat alleen zijn. En dus zo het bewustzijn van dat je een verhaal kan maken of dat je woorden kan geven aan je eigen toestand of aan je manier van denken, of dat je gedachten iets minder serieus neemt, dat helpt mij wel heel erg om daarmee om te gaan. Dat vind ik mooi, want ik denk dat het mij juist heel erg helpt dat er kunst bestaat. Dat een soort van voor mij houvast biedt en voorbeelden geeft van, oh, zo kun je dit ook ervaren. Of zo, een soort voorbeelden schetst van hoe je ook met bepaalde gevoelens om kan gaan of dingen kan ervaren. Ja, dat zijn natuurlijk ook weer allemaal kleine verhalen. Ja. En tegelijk, waardoor je dus tegelijkertijd ziet van, oh, het had zo kunnen gaan, of het had zo kunnen gaan, of het had zo kunnen gaan. Of ik op een bepaalde manier kan ik het misschien ook een beetje zo creëren, maar op een bepaalde manier overkomen dingen je ook gewoon. En tegelijkertijd zie je inderdaad door kunst dat je niet de enige bent. Precies. En ja, dat het menselijk is om bepaalde dingen te ervaren en te voelen. En dat helpt inderdaad ook enorm. Ja, ik vind het wel een mooi moment om het nut van Edo Dompelmans erin te gooien. Jouw tip voor het toneel van Simme Wouters en Jasper Stoop bij Orkater. Ja. Ik heb een fragmentje daarvan. Zullen we daar eerst naar luisteren? Ja, dat is goed. Wat wou u vroeger later worden? Vroeger wist u wat u later wilde worden. Later wist u het niet. Helaas. Wat het ook was, u bent het niet geworden. U bent iets anders geworden. Iets wat u niet verwacht had. Montrez-vous, maintenant, perdez pas de temps. Pas d'argent, pas de pardon, pas de chance pour vous. Sortez vos affaires, effectivement, maintenant. Pas de chance, pas de patience pour les gens comme vous. Geweldig. Dit is zo'n mooi stuk. Mooi stukje uit de voorstelling Het Nut van Edo Dompelmans. We gingen eerst luisteren naar een stukje. Maar wil je er iets over vertellen? Ook over de... Ik zag de voorstelling afgelopen week. En het loopt heel erg parallel met verzoeknummer. Ja. Dat vond ik zo bijzonder daaraan. Dat ik dacht van, oh, hier hebben dan twee jongens geprobeerd een verhaal neer te zetten over een man die alleen is en in een winkel werkt waar hij dus tweedehands apparaten verkoopt. En ook meubels, volgens mij. En die zich afvraagt, of die heeft gezien van, als mensen niet meer nuttig zijn, dan kunnen ze ineens zo verdwijnen. Of dan kunnen andere mensen dat ineens heel vervelend vinden. Maar met als voorbeeld dat hij dan ooit een leraar had die aardrijkskunde moest geven, maar die leerde hun allerlei dingen over schuld bijvoorbeeld, of over intimiteit, of over dingen eigenlijk waardoor je leert leven. En die leraar verdwijnt dan. En dan vertelt Edo Dompelmans daar ons over. En hij praat tegen ons alsof we publiek zijn, maar later blijkt dat wij ook allemaal eigenlijk machines of apparaten zijn in die winkel. Want hij gelooft dat als mensen dus niet meer van nut zijn, dat ze dan verdwijnen en dat ze dan in apparaten veranderen. En het is dus een heel textueel stuk eigenlijk over dezelfde soort thematiek van als je dan niet meer tot nut bent in de maatschappij of wordt afgestoten van de maatschappij, hoe je dan kan verdwijnen. En deze man heeft dat eigenlijk zelf ook meegemaakt, want hij wilde eigenlijk astronaut worden, maar werkt dan nu in die winkel en creëert daar eigenlijk ook zijn hele eigen universum. Ja. En waarvan je ook weer kan afvragen van, is het waar of niet? Maar dat doet er niet toe. Nee. Of zo. Het maakt dus niet zo uit als je daar maar mee kan leven. Als dat jou in leven houdt of als dat je gelukkig maakt. En dat maakt het echt een hele, ook een hele tragicomische, troostende en absurde voorstelling met prachtige muziek ook. En, heel mooi, heel andere vorm dan dat verzoeknummer is eigenlijk. Terwijl het is allebei theater, maar het is een heel andere uitingsvorm. En uiteindelijk gaat het ook over het nut van het bestaan of van het soort, en het zelf nut geven. Ja. Ja, ik vond het ook heel prachtig. En ik vond het ook mooi dat een van je andere tips, Past Lives, die film, die gaat ook heel erg over dat andere, die andere thematiek, namelijk die connectie, die in verzoeknummer ook zo duidelijk naar voren komt. Ja, het verlangen naar verbinding en het verlangen naar iemand die je ziet. Ja. Eigenlijk, want dat vind ik soms nog een mooier om te zeggen dat de voorstelling niet gaat per se over eenzaamheid, maar eigenlijk vooral over het verlangen gezien te worden of gehoord te worden en het verlangen ruimte in te nemen. En zij heeft zo weinig ruimte, of al die vrouwen op een bepaalde manier mogen zo weinig ruimte innemen en ze willen vooral zo graag gezien worden. En ik had ook wat interviews gedaan voorafgaande aan de repetitieperiode met wat vrouwen van wie ik wist dat ze al heel lang, het lange tijd ook alleen wonen. En met de vraag van hoe ze daar dan mee omgaan. En want ik dacht van ja, het zal wel toch verschillen per persoon. Wat natuurlijk ook zo was, maar ik vond het toch opvallend dat iedereen toch noemde van ja, op bepaalde momenten dan zou ik toch wel eigenlijk willen dat ik de meest bijzondere was voor iemand of het meest belangrijk ben voor iemand anders en dat iemand anders me echt ziet ook op een intieme manier en zo bijna alles van mij weet of alles van mij kent. Niet zoals vrienden echt veel van, maar echt nog op een soort diepgaander niveau. En dat is inderdaad bij Pas Luis dat je, dat is ook tragisch, want ergens dus wil ik en ook die vrouwen die ik dan heb gesproken, je wil dit zo geloven van en ook ja geloven of weten dat het zo is dat het, dat je dat niet nodig hebt, maar blijkbaar is er toch een sluimerend behoefte bij mensen om nou in ieder geval gezien en gehoord te worden, maar het liefst nog echt op een hele intieme, diepgaande manier verbinding met iemand te hebben. Ja, en het mooie aan die film Past Lives die nu in de bios is, maar die je dus ook al via Pikkel kunt bekijken. Ja. Is dat die, het gaat over een relatie, eigenlijk twee vrienden van vroeger, die relatie op een gegeven moment weer nieuw leven inblazen, soort van heel kort door de bocht gezegd. En eigenlijk de eventuele liefdesrelatie die daarin zit. Ik vond het tijdens die film, het maakt niet eens uit of het echt zo is, die diepere connectie. Maar het verhaal en het geloof dat het zo kan zijn, is groter dan dat. Ja, inderdaad. Het is belangrijker of is ja, meer waard. Ja, of het nou een realiteit is of niet. Precies. Maar ze weten dat die ander daar is en dat het zo zou kunnen gaan of zo had kunnen zijn. Precies. Ja. Dat vond ik, dat vond ik ook bij jou bij de voorstelling heel erg. Spreken. Dat het op een bepaalde manier had kunnen zijn. Ja. Of dat het ook, dat het ook anders had kunnen zijn. Ja. En die, dat gevoel, dat speelt een hele voorstelling voor mij. Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want dat probeer ik echt te laten zien. Op een bepaalde manier, zo op dat einde ook. Ja. Natuurlijk. Gaan we dan niet dat zeggen, want dan moeten mensen komen kijken. Maar dan ben ik heel blij om dat te horen. Zullen we nog, ik wil graag nog even naar een concert dat jij hebt getipt. Want eigenlijk wil ik nu naar Nachtkastje van Eva Nijs en de toneelmakerij. Ja. Want dat vind ik gewoon zo mooi hoopvol. Ja. Zullen we daar gewoon even naar luisteren? Ja. Nachtkastje. Dit is de nacht van... Soms slaap ik goed, soms niet. Als ik niet op mijn telefoon ben zo laat, dan slaap ik wel goed. Als ik te lang op mijn telefoon ben, dan slaap ik niet zo erg goed. Maar als je snel wil slapen, moet je gewoon je ogen dichtmaken en lekker goed liggen. En dan moet je gewoon naar iets denken waarvan jij houdt. En dan moet je jezelf in jouw gedachten brengen, met je hele lichaam en al. Bijvoorbeeld, je denkt aan voetbal. Dan moet jij voetbal daar binnen spelen. Misschien als je ouder wordt, wat jij in je hoofd hebt, kan je dat doen. Het kan je ook helpen wat je wil worden. Je moet alleen maar weten waarin je goed bent en welke dromen je wilt. En je moet nooit naar slecht denken. Anders gaat het altijd bij je blijven. Nooit. Altijd moet je goed denken over jezelf. Alleen focussen op je vision in je hoofd. En dan via daaruit ga je in slaap vallen. Altijd moet je goed denken over jezelf. Dat is eigenlijk een hele goede tip die ons daar geeft. Ja, dat is echt een heel goed advies en heel waar. Terwijl je dan tegelijkertijd bij die, als je dan begint over die vision, dat die maakbaarheidscultuur daar ook wel weer een beetje doorheen sluimert of zo. Het heeft zo'n keerzijde natuurlijk ook Terwijl het ook inderdaad goede gedachten over jezelf is wel echt een heel goed advies. Ja. En wat ik zo mooi vind, wat zij dus heeft gedaan, Eva Nijs, is dus zo eigenlijk hetzelfde ook weer. Dus zo heel veel kinderen te interviewen over hoe zij 's nachts slapen. Het zijn dan allemaal kinderen in ziekenhuizen. Dan zo te laten zien hoe zij toch ook samen zijn in wat ze meemaken. Zo spreekt zoveel mededogen en compassie uit als je hoort dat je niet daarin alleen staat. En dat zelfs een kind natuurlijk soms slapeloze nachten kan hebben of angsten kan hebben. Het maakt het weer zo menselijk achter de... Achter onze identiteit of zo hebben we dat allemaal. En dat collectieve is er misschien gewoon sowieso wel. Of je het nu ervaart of niet. In die zin. Zeg maar, je moet het wel kunnen voelen natuurlijk. Je kan het vergeten dat het er is. Dat is er wel, maar je kan het wel echt vergeten. Ja. Je hebt nog allerlei andere mooie tips. Maar die hebben we allemaal in een lijstje gezet. Dus die kan iedereen op de website en in de show notes zien. Check de show notes. Want wij zijn alweer door ons uur heen. We hebben het gehad over zelfdoding. En daarom wil ik nog even noemen. Heb je zelf gedachten over zelfdoding? Dan kun je 0800 0113 bellen voor zelfmoordpreventie. Verzoeknummer speelt nog in de theaters. Ga daar zeker naartoe, want het is prachtig. Dit was een uur cultuur met theatermaker Jessie Lermenee. Dank je wel voor dit prachtige uur. Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de aandacht. Je kunt het hele uur terugluisteren, tips teruglezen. Volgende week ben ik er weer met schrijver en denker Adriaan van Dis. Dit was een uur cultuur. Ik was en ben Teddy Tops. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals Jumbo toiletpapier extra zacht en sterk. 4 rollen in prijs verlaagd. Halfvolle koffiemelkcups ook in prijs verlaagd. En Croma bak en braad allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo. Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NHA thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio.